Sziasztok, ez ám a fasza belépő. Ma lesz a Queen napunk. Úgyhogy a Masters of the Universe-el indítottunk, ami a szerencsétlen és szellemi fogyatékos módon hegylakónak fordított film egyik közismert betétdala. Ennek ez a cím, hogy Masters of the Universe? Nem Prince? Princess of Princess. The Universe. Basszus. Princess of the Universe. Nem tudom, mindenki vertem össze a He-Man című rajzfilmmel. Igen, igen, annak, igen. Az a He-Man, a moziban, amiben Dolph Lundgren játszott, az Masters of the Universe néven ment, mint mozifilm? Lehet, nem tudom. Úgy emlékszem, nem ez a Princess of the Universe, nem mindegy, ez nagyon ciki. Ja, nem, hogy kivágjuk, nem az univerzumnak a hercegnője. Nem, nem vágjuk, kileszarjuk. Szóval mindegy, ezt elbasztam, hát én is elbaszthatok dolgokat. Nem baj, van ilyen? Ha lehet, a Freddy úgy elkelte, hogy az univerzum hercegnője, nem? Nem, nem, nem, én kevertem össze, mert most itt... zavarban vagyok, de most felcsön, nem vagyok annyira éhes, mint amikor az előző adást felvettük, és én akartam halni, megpusztulni. Az előző adásnál terveztem azt, hogy teljesen szellemi toprony színvonalon fogok majd itt beszélni, de úgy néz ki, hogy ezt most bekajálva sikerül összehoznom. Na mindegy, egyébként egy csodálatos V12-es CBX-et találtunk az előbb a YouTube-on, ami egy Honda típusú motorkerékpár. A Honda gyártott a 80-as években egy olyan kuriózum motort, ami 6 hengeres volt, soros 6 hengeres, és valami elmebeteg épített belőle egy V12-es, én nem tudom, hogy arra rakta össze a hengereket, de azért lehet ilyen kuriózom dolgokat találni a YouTube-on, tehát még értelmes van a YouTube-nak néha, ha ilyen dolgokban keresel, nem pedig a való világra, meg a többi trágya szarra. Rengeteg témánk van ma, és rengeteg olvasói levelünk, amit most így gondolkozom, hogy lehet, hogy csak úgy simán be fogunk olvasni, aztán kész, és nem is kell annyit beszélnünk akkor. És akkor nem mondok ilyen hülyeségeket, hogy Masters of Mind. Szerintem jobb, hogyha beszélünk hülyeségeket, mert szerintem azt szeretik. Az lehet. Elképzelhető, hogy ilyen rossz ízlése van mindenkinek. Hát nem mindenkinek, csak akik minket hallgatnak. Kezdjük az olvasói levelenkkel, vagy kezdjük az egyéb témákkal? Hát igazából mindegy. Na, kezdjük Csaba levelével, aki ugye felhozta azt, hogy sokszor szóba kerül az adásban, hogy szívesen néznénk olyan filmet, ami jó kedvre deríti az embert. És azt írja Csaba, hogy nekem a minap volt szerencsém egy ilyen filmhez, amiről biztosan ti is hallottatok. És itt most egy nagyon-nagyon ismeretlen, kuriózum, titkos filmet fog Csaba mondani. A Galaxis őrzői. Hát baszki, hallottunk róla. És hát oké, neked is az a véleményed róla, hogy ez egy... Én megnéztem, és nekem tetszett. Hát nekem is tetszett, de ilyen semmilyen az az egy bajom van. Tehát nem izgulok arra, hogy most visszamenjek azonnal a Galaxis őrzőit nézni. Szóval a 80-as évekből hozott át dolgokat, csak pont a Hígpost hozta át a 80-as évekből. De mindegy, az irány jó. Maradjunk annyiban az irány jó. A 70-es évekből hozott egy csomó zenét, amik egyébként marha hangulatosak voltak. Az adott egyébként a filmhez nagyon sokat szerintem. Persze. Meg azon kívül konkrétan a főhős karaktere ugye nem ez a sírós köcsög volt, hanem ez a Han Solo típusú figura. Hát azért nem volt egy Han Solo típusú figura. Nem, igazából olyan volt. Jegesekfej volt. Egy Han Solo típusú figurának nem nevezném, az egy komolyabb figura szerintem. De szóval én nem De egyébként a nyitójelenetben az abszolút megvan. Egy az egyben lenyúlták az Indiana Jones nyitójelenetét. Nem egy az egyben, de lenyúlták. Hát persze, hasonló dolog akart lenni, ugye, mint amikor nem a barlangba, és akkor izé, tehát ez előfordul, de ez nem baj, de előfordul, hogy hasonló történetek vannak. Nekem nem tetszett a dizájn, az űrhajók, nagyon cégéi volt minden, annyira nem volt ez szimpi, de volt benne egy-két poén. Ezt a beszélő borzot, ezt egy kicsit ilyen fogyatékos dolognak tartom. Jó, az vicces. De meg tudták magyarázni, hogy miért beszélő borz van benne, hogy milyen állat. Pedig szerintem szóval... nem kellett volna. Egyébként mosómedve. Ja, mosómedve, igen. De tök mindegy. Szóval, de nem mosott egyáltalán semmit. Mindegy, nem volt rossz. Ennyi. Szerintem mindenki nézze meg a mi ez Galaxis őrzőit, aztán... Fent van torrenten. Majd csak titokban hát mondom. Hát moziban már nem megy. Én egyébként moziban láttam. Természetesen mondom se kell. Én is moziban láttam. Meglepő módon. Ricsinek van egy film ajánlója, ami érdekes lehet, ezt neked kéne beolvasnod, mert ott talán meg tudod fejteni, hogy hol van. Na szóval, nemrég látott egy filmet a táplálkozásról, táplálék kiegészítésről, alternatív orvoslásról, megfelelő életmódról szóló dokumentumfilmet, aminél rengetegszer érezte úgy, mintha a nyilatkozó szakmabeliek a mi szavainkat ismételnék. Mi voltunk, konkrétan mi voltunk azok. Igen, nyilván, igen. Ők is csomó kérdést fogalmaznak meg a fennálló egészségügyi rendszerre, az emberek megszokásaival és hülye berögződéseivel összefüggésben. Nagyon ajánlanám, mindenképpen eredeti nyelven, esetleg felirattal. Hát már aki tud eredeti nyelven, egyébként Food Matters-nek hívják a filmet, és azt mondja, hogy a Food Matters az bemutatja, hogy a kaja, amit megeszünk, hogyan tud segíteni, vagy ártani az egészségünknek. És hát ebben orvosok, táplálkozási szakértők... Egy probléma van itt, hogy én általában nem bízok az orvosokban, a táplálkozási szakértőkben, meg az újságírókban sem. Igen, hát de van egy olyan vonal ezek közül, aki normális azért. Bízunk benne. Tehát mondjuk el tudom képzelni, hogy ez egy működő dolog. Igyekszem megnézni, csak ugye az időm az véges, mert elvitte a Sons of Anarchy. Egyébként a Sons of Anarchy-ről megbeszéltük a végső tanulságot? Szerintem nem mondtuk el a rádióban, ezt csak így megbeszéltük. Azzal az a bajom, hogy egy ilyen depresszív szar az egész. Tehát ettől aztán kurva nem lesz jókedve, és ez tipikus a mai sorozat iparban, hogy ilyen iszonyat féreg, szarkevelő sorozatokat csinálnak, ahol minden a főhős is köcsög lesz, és semmi pozitív nem fog lejönni, és komolyan, ha ezt megnézed, akkor csak szarabb kedved lesz. És ilyen szinten azt mondom, hogy nincs értelme sorozatokat nézni. Én jobban örültem volna, hogyha ennek valami pozitívabb vége van, de nem igazán sikerült hűde pozitív végének lenni, nem igazán tudták helyrehozni a elkövetett hibákat. A Sons of Anarchy története az annyiból reális, hogy sorozatos elbaszásokkal van tele, tehát nagyon sokat hibáznak, nagyon sok hülyeséget csinálnak, és azt próbálják jóvá tenni, és akkor, amikor már lelőttek 12 embert, valami ilyen dolog miatt azt már jóvá tenni nem olyan könnyű, mert ugye most vagy kitömöd és nem veszik észre, vagy valami ilyesmi, vagy cégéivel csinálsz egy embert, és azt mondod, hogy éppen nincs itt, de nézd meg a monitoron. Skype-on ott van. Vagy Skype-on ott van, és beszél helyette valaki más, tehát nyilván nem lehet itt nagy dolgokat jóvá tenni. Iszonyat szarkeverés dolgok miatt iszonyat sok ember hal meg. Pitihadottságok miatt. Történetmesélés szempontjából azért van szükség ezekre a típusú történetekre, mert ez nem kiszámítható. Hát olyan történetet egyik, kell csinálni, ami nem kiszámítható, aminek nem tud előre a végét. Mint mindig beszélek az alantas ösztönökre való hatásról, az igazán mély szarkeverések fogják a nézőt oda, amikor nagy tét van, ezek a dolgok fogják a nézőt oda ültetni a képernyő elé. És ne felejtsük el azt sem, hogy ránk, akik mondjuk sorozatokat nézünk, vagy úgy nézünk sorozatokat, hogy minden nap aerobozunk, és megnézünk minden nap egy részt, egészen másképp hat, mint arra, aki a tévében néz meg egy részt hetente. Tehát nekünk azért egy töményebb dolog. De mindegy, nem bánom, hogy megnéztem a Sons of Anarchy-t, ezúton is köszi annak, aki ezt ajánlotta, de azt se bántam volna, ha nem látom. Igazából. Tehát mondom, szar kedvem volt tőle, de van egy rohadt nagy morális tanulság az egésznek. És azt nem árt az embereknek fejébe vésni. Csak hát nem tud mindenkivel megnézetni az elő 7 év alatt. Mégpedig az a tanulság az egésznek, hogy a hazugságból abból nem lesz semmi jó. A hazugságból csak szar lesz. Erről szól az egész sorozat. Hogy a hazugságból szar lesz. Mert ebben a sorozatban mindenki hazudozik össze-vissza. Először kisebbeket, először csak nem a főszereplő hazudik, hanem a többiek. Aztán, mikor már Jax is elkezd az embereknek a pofájába hazudozni, mert úgy gondolja, hát meg hogy ugye először az csak érdeke. Azért, hogy megvédjen valakit, aztán utána azért, mert már muszáj. Igen. És akkor a hazugságok a hazugságokra épülnek, és ebből nem jössz ki jól, ebből nem lesz happy end. Ennyi a tanulsága. Tehát ezért azt mondom, hogy ez igazából jó volt ez a sorozat. Ez egy lényeges dolog. Na szóval János kérdezte tőlünk, hogy melyik évtized versenyzői voltak a legjobbak, és miért, és hogy miért pocakos minden mai versenyző. Félreértés, ne essék el, ismerem a munkájukat, és mindent, ami a mostani top élvonal versenyzésével jár. Nekem még a 70-80-90-es évek testépítői nyújtanak nagy motivációt. Nagyon örülnék, ha lenne egy ilyen rész, ahol például ez is lenne téma. Most nem, ez téma. Nem lenne erre egy túl hosszú válaszom, mert azért szoktunk ilyen dolgokról beszélni, úgyhogy nem nagyon akarnám ezt annyira lagozni. A miért pocakosak a mai versenyzők kérdésre van egy nagyon egyszerű válaszom. Az inzulin és a növekedési hormon használat miatt, ami a 90-es évek közepén terjedt el őrült módon, és ez egyértelműen a belső szervek méretét is növeli, plusz az inzulin miatt egyszerűen önmennyiségű táplálékot használnak, amitől elég jól tágul a gyomor. Ez a kettő dolog ez együtt. Tehát nem tudod kiküszöbölni, a növekedési hormon az nem tudja azt csinálni, hogy azt mondja, hogy az embernek a bicepszét növeli meg, meg a hátát, meg a mellizmát, hanem bizony különböző egyéb nem kívánt növekmények is elindulnak, és nem a fasza lesz nagyobb senkinek, az az igazság, jaj, de csúnya voltam, hanem bizony a gyomor, belső szervek, ilyesmi, és ebből lehet probléma is, a talpméret megnő, az orr megnő, hát a kiváló magyar bikini versenyzőknek is nő az orra, bazd meg, mint a Pinocchio. Biztos hazudnak. Jaj, biztos sokat hazudnak. Biztos azt mondják, hogy igen, én használok növekedési hormonnak, és nem igaz. Nagy orrok bizony. Orrok, fülek, ilyesmi, tehát ez az oka, hogy nagy a gyomra a versenyzőknek a 90-es évek közepe óta. Arra viszont nem tudok választani, hogy melyik versenyző, melyik korszak versenyzője jobbak, mert bizonyos szempontból a mostani versenyzők a legjobbak. Ha bizonyos szempontokat nézel, tehát racionálisan egy 70-es évekbeli versenyző közel se tudna megverni egy mait. Egy mai visszalapjövet, tehát közelében nem lenne sehogy. Tehát egy Phil Heath-et nem tudna megverni se Arnold Schwarzenegger, se Lee Haney, senki. Tehát Phil Heath-et... Nem biztos. Tehát azzal a fizikummal, ami volt neki, nem, azzal a fizikummal, arról beszélünk. Hogyha most egy idősek lennének, és testépítő lenne. Vagy Lee Haney-t klónoznák, és most annyi idős lenne, mint a Phil Heath, és fölkészülne a mai standardok szerint, most nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy mi történne akkor, ha azt a szintet hoznánk ide. Én azt gondolom, hogy a 90-es évek az labdával tudna rúgni most is. És nem Lee Haney-re gondolok 90-ből, meg 91-ből, hanem mondjuk Ronnie-ra 98-ból, meg 99-ből. Igen, amikor még ugye nem harapóztak el ezek a dolgok ennyire, meg nyilván azért egy Kevin LeBron valószínűleg azért a csúcsformájában most se lenne nagyon rossz. Hogy nekünk személyesen melyik a kedvencünk, vagy melyik volt a legjobb, ezt így nem tudnám, de én is inkább ez a, hát nagyjából amit te mondasz, van, aki azt állítja, volt egyszer valami ilyen vita a neten, hogy a 80-as évek testépítése szar volt, amit én hülyeségnek tartok, csak akkor mondjuk nem voltak olyan nagyméretű versenyzők, pont egy olyan trend jött be, hogy akkor volt egy Frank Zane, egy Chris Dickerson, aki egy 80 kilós ember, volt egy Momo Benaziza volt, hanem ki volt még, aki úgy ismert volt, volt egy Mohamed Makkavi, tehát ilyen versenyzők voltak, nem voltak olyan Bob Paris, nem voltak ilyen nagy őrült méretű versenyzők feltétlenül, de ennek ez egy jó időszak volt. Én a testépítésben talán a 90-es évekre gondolok vissza legszívesebben, és a 70-es évekre. Ez a kettő. Ezzel általában mindenki így van. De 78-90, tehát az egyértelmű. De minden másban is nagyjából majdnem nagy így van. Szóval akkor volt, de ezt így nem tudjuk deklarálni, hogy most melyik időszak volt a legjobb. Nekem biztos, hogy az időszak tetszett, 80-as, 90-es évek. Talán ugye 70-es években is jó volt a hőskor, csak nem volt sok versenyző. Akkor alig voltak tulajdonképpen. Hát a 70-es évekre Arnold miatt gondol mindenkivel nagyon nagy nosztalgiával. Ja, de bírtuk azért Lút is. Meg minden hát, Lúta volt, okay. Mint a tök, de bírtuk. Mert még azért voltak azért jó arcok. Azért Sergio 70-es évek elején voltak azért komoly arcok. Hát Robbie Robinson meg minden álbeszarás. Tehát jó időszak volt az. Hát de Robbie Robinson szerintem végigversenyezte a 80-as éveket is, csak azt sokkal szerényebb sikerrel. Sőt, talán még 90-es években is indult valahol. Szóval nagyjából ugyanúgy gondolkozunk, mint János erről a kérdésről. Hát igen. Szerintem a 90-es évek volt a legjobb. Főleg a vége. Tehát az a szint, ami tulajdonképpen ma is megállná a helyét a színpadon a mai versenyzők igen, között, igen. De azért még nem beles, meg nem... Hát ugye akkor már inzulinoztak, csak még nem inzulinoztak annyi éve, hogy az annyira gáz legyen. Hát meg szerintem nem voltak még olyan adagok meg... Nem, most, nem. Tehát óvatosabbak voltak az elején, aztán ugye nyilván mindig tolják ki ebbe a határokat, mert rájönnek, hogy még lehet többet. Még lehet. Biztos, hogy a 80-as években el tudom képzelni jó pár komoly testépítőt, aki... Jó, egy kicsit viccesen fogalmazva, de kevesebbet használt, mint a mai magyar bikinis lányok simán. A zenélünk egyet is ugye ma Queen nap van, úgyhogy a Queen-től fogunk játszani egy Bohemian Rhapsody-t. Nem a lófaszt, azt pont nem fogjuk játszani, hanem mi jó zenéket játszunk a Queen-től, rock zenéket. Tehát nem annyira ezt a ilyen érdekes vonalat, amit szoktak csinálni, hanem ugye inkább azt a munkásságot emelném ki, ami legjobban Brian Mayhez kötődik talán. Tehát a rockos vonalat, úgyhogy most visszarepülünk a 70-es évekbe, és egy nagyon-nagyon paraszt rockzene következik, a Fat Bottom Girls, ami hát rohadás jó. Ez van, nem tudok rá mit mondani. Na, vissza a levelekhez, Norbi visszatér a selfie képzéssel. Felolvasod? Igen, na szóval, azt írja Norbi. A napokban olvastam egy rövid cikket, miszerint bizonyos egyetemeken selfie képzések indulnak, nem kevés pénzért. Komolyan nem tudom elképzelni, hogy ettől lehet még mélyebbre süllyedni. Miért kell kiszolgálni ezeket az idiótákat? Miért kell ennyire adni alájuk a lovat, és miért kell ennyire pénzhajhásznak lenni? És akkor itt egy link a cikkről, ahol pénzért tanítják a szelfizést. Most nyilván nem feltétlenül annyira súlyos az a dolog, hogy most itt ilyen egyetemi képzés van erről a dologról, de hát egyáltalán, hogy ez szóba jön, ez már innen az agyhalál. És ugye már van nem csak selfie, már a saját picsádat fényképezett bot is van, a selfie boton kívül, hogy tudjál pucsítani. Hát de az még mindig selfie, ugye te fényképezed a picsádat, érted? Persze, de ugye számít. Nehéz erre mit mondani tényleg. De nem is tudom, kiküldött nekem egy olyan képet, ahol a gyökér úgy szelfizte magát, hogy még tükör is volt. Hihetetlen. Na, van még szó a Philosopher's című roppant szar filmről, ahol Norvi még egy-két dolgot hozzáfűzött a dologba, és azt mondja, hogy jók voltak az ellenérek, főleg a hurkái, kap be, miszerint idővel megtalálják a mérnökök is a saját szórakoztatásuk módját, nyilván hiszen a mérnökök feltalálják a PlayStation-t, aztán meg van oldva, meg ugye nem mindenki fogyatékos, hogy csak azért meg mérnök, bennül egy atombunkerben, és nem tud magával mit csinálni, és azért öngyilkos lesz. Tehát azért a mérnököknek is van egy olyan képességük, hogy azért tudják emeletek jól érezni magukat, anélkül, hogy ők művészek legyenek. Tehát annyira nem para ez a dolog. Tudtak beszélni egymással, elképesztőre tudnak. Bármi. Tehát azért vannak erre marha speciális módszerek, hogy ez a dolog működjön. Na, azt mondja Norbi, hogy a mérnökök feltalálják ugye a szórakoztatás módján, és tovább gondolva az ő gyerekek már simán lehetnek művészi beállítottságúak. De az a baj, hogy a film nem őről szólt. A valóság nyilván az, a film azt nem tudom miről szólt, mert szar film volt, és ilyenkor nehéz megfejteni, miről szólt. A valóság nyilván az, amiért ti álláspontotok, ilyen emberekre van szükség a túléléshez, ezt én is tudom, és maximum egy-két művészi beállítottságúra. De a film túlozni akart, hogy az üzenetét mindenki felfogja és kihangsúlyozta, hogy nem csak mérnökökre és orvosokra van szükség egy világvéget szituációban. Igaz, helytelenül, de ezzel szerintem csak érzékeltetni akarta a művészetek értékét és azt, hogy a racionalitás önmagában nem minden. Nagyon érdekes teória ez, holott én pont azt gondolom, hogy pont a nem racionális, hanem az ilyen hülye, emocionális, meg ugye az emberek szerencsétlenül működött operációs rendszere által kiváltott érzelmi nyomorékság az, ami általában a problémákat okozza. Mert emiatt van az ilyen szarságok miatt, hogy az emberek mondjuk egy ilyen közösségben, amikor egy bunkerbe vannak zárva egy atomháború elől, vagy már tököm tudja, mi volt a filmben, pont az lesz a probléma, hogy nem racionálisan fognak gondolkozni, hanem mindenkinek az ilyen egója, meg a féltékenysége, az irigysége, tehát pont ezek az érzelmi szarjai fognak előjönni, és ez fogja megölni az egészet. Tehát nem az fogja megölni azt a csoportot, hogy majd nem tudnak szórakozni, és akkor probléma lesz, hanem pontosan fordítva. Az fogja megölni őket, hogy nem racionálisan gondolkodnak, a tetteik azok nem olyan tettek lesznek, amik hasznosak, meg értelmesek, hanem majd egymást fogják fúrni, meg szarakodni, mert kinek mi lesz a nyűgje, az, hogy miért van megsértődve, vagy miért akar a másik fölé kerekedni, vagy mi az anyja baja van. Tehát pont ez, persze nincsen ilyen ideális világ, hogy mindenki racionálisan gondolkodik, és akkor minden flottól működik. Ez egyértelmű. Nem is biztos, hogy ez egy olyan nagyon jó világ lenne. Nem lenne vidám szerintem egyáltalán. Lehetne vidám, mert oké, nyilván a vidámság... Én nem vagyok vidám. Persze, de ha racionálisan úgy gondolod, hogy neked vidámnak kell lenned, és az élet pozitív oldalát nézed, és megkeresed racionálisan azokat a dolgokat, amelyektől jó lesz a kedved, és vidám leszel, akkor ugye ez így működik, nyilván ez a racionális és a nem racionális gondolkodásnak, és az érzelmi gondolkodásnak egy keveréke, ez a dolog. De ugye éppen abban az irányban, milyen irányba akar túlozni a film, pont a rossz irányba túloz a film, pont ezért szar az egész, meg pont ezért baromság, mert megint arra jutunk ki, hogy az emberiség azért olyan fasza, mert ezek a fasza emberi érzelmek vannak, ami máshol nincs. Ez olyan, mint amikor vannak ezek a tipikus, ide kerül egy üllény erre a bolygóra, és ugyan szar az emberiség, meg köcsök, féreg mindenki, de azért mégis ilyen fasza itt élni, mert mi emberek ilyen nagyon jók vagyunk, és minden ilyen fos film ezt akarja megmagyarázni, holott semmi józan magyarázat nincsen erre, mert maximum egy-két szereplővel szimpatizálnak az ilyen lények, most egy ilyen film sőt eszembe pont, de... A Majmok bolygója például ilyen volt. A Majmok bolygója miért? Hát ez a folytatás. Ez az új film, a legutóbbi Majmok bolygója, szerintem tavaly jelent meg valamikor. Az egy nézhetetlen szar volt. Nem nézted végig? Hát az, ha a filozófersznél van rosszabb film, akkor az a majdnem bolygója. Mind a kettő együtt. Hát több van egyébként, a régiekhez is számítjuk, de szerintem ne számítjuk. A régiek azok jobbak sokkal, mint az a mostani, de nem vagyok képbe, nem bírtam követni. Nézd, jó, mindegy, ott is az volt, hogy konkrétan a majmok egy emberre összehaverkodtak, és akkor mivel az jó fej volt, ja, igen, ezért békét kötöttek az emberekkel, igen, aztán utána a majmok közben bekavartak, de mindegy. De az a lényeg, hogy ugye rájöttek, mert az emberek milyen jó fejek, meg minden. Tehát ez, szóval ez a Philosopher, ez egy gyagyafilm. Ennyi a történet, hogy értem én, hogy mit akar Norvi mondani ezzel az egésszel, értem én, hogy a művészeteket akarja kihangsúlyozni, értem én, hogy azt akarja kihangsúlyozni Norbi az előző levelében, ha jól emlékszem, hogy aránytalan a társadalomban az, hogy a termelő emberek túl sok pénzt kapnak ahhoz képest, mint a művész emberek, de az a baj, hogy nincsen igazságosabb rendszer, és nem lehet máshogy mérni ezeket a dolgokat, mint gazdasági termelő erőben, és én is kvázi inkább művész vagyok, mint ez röhelyesen hangzik, de ez van, de én is inkább művész vagyok, mint egy gazdaságilag termelő ember, tehát én is áttételesen tudok pénzt csinálni, hogy azok a dolgok, amiket csinálok, az azokon levő reklámérték termel pénzt, de ettől függetlenül ennél jelenleg nincsen igazságosabb rendszer, marha szar, hogy ma például Magyarországon színészek éheznek, mert a mai piacon nincsen rájuk igény, és nincsenek kvázi így megbecsülve, miközben de a híradóban van rá igény. Miközben egy szoftverfejlesztő meg hülyére keresi magát, de hát ez a piac, amihez tudunk valamennyire alkalmazkodni, úgyhogy ha atomháború lesz, és véletlenül egy atombunkerbe kell menned, akkor nem árt, ha olyan ember vagy, aki nem tök hülye mindenhez, és ért is esetleg valamihez, mert nagyon jó, hogyha az ember tud verset írni, meg szépen énekelni, de kurva nagyon csúsztat a film abban, hogy ezek az emberek lesznek a túlélők. És egyébként szerintem ettől lesz az egész film története buta. Tehát látom a rációt abban, amit a Norbi ír, csak amikor egy történeten ennyit kell csúsztatni, igen, akkor azért az rossz. Én tovább tehát ebből kár volt így gyakorlatilag filmet csinálni. Én tovább is gondolom, szerintem azt kell csinálni, hogy rögtön buzik menjenek be, rögtön érzelmes buzi párok, ugye legalizáljuk nekik a házasságot, és akkor tök jó lesz. És akkor 10 buzi összeházasodnak, meg minden. Ez lehetne valóság. Tehát az a baj, hogy a művészet az nem azt jelenti, hogy az embernek életképtelennek kell lenni teljesen, hanem attól függetlenül, hogy valaki mérnök, attól nem teljesen hülye, de ezt lehet, hogy már elmondtam, attól függetlenül neki lehetnek érzelme, lehet fantáziá, lehet képzelőre, lehet tud írni. Tehát ezek a dolgok nem zárják ki egymást, persze fordítva is igaz, de tény, hogyha választani kell a virágkertész meg a operaénekes között, hát ugye már abban csúsztat a film, hogy ez nem méri fel a képességeket, hogy mi a szakmád. Mert lehet, hogy az operaénekes kurva jó tud lőni. Bármik az atombunkerben, hogy miért kellene lőni, ezt nem tudom, de mindenki. Hát a többit lelőni, a másik 9-et. Ja, de ez nem hasznos annyira társadalmi építés szempontjából. De bármi, de akár az opera énekes főzhet kurva jól, vagy érthet a táplálkozáshoz, vagy tud termeszteni akármit. Tehát ez így önmagában, hogy mi a szakmád, meg ilyesmi, inkább ez egy fajta képességekre való. Oké, egy ilyen helyzetben, amikor meg gyorsan kell dönteni, akkor megint egy érdekes dolog van, de ugye pont ezt hoztam fel, hogy én voltam egy ilyen pszichológiai baromságon, ahol erre mentünk ki. De pont emiatt hoztad fel egyébként a filmet. Igen, emiatt hoztam fel, de ott nem azt próbáltuk meg, hogy a szakmája alapján döntsük el, hanem egyszerűen megpróbáltuk felmérni az emberek képességeit, és most ezt a filmben, hogy ezt mennyire ragozták ki, vagy hogy csak egy ilyen szakma jellegű dolog volt, hogy te most virágkötő vagy, és akkor jössz vagy meghalsz, arra már nem emlékszem, de minden esetre ez egy kicsit bonyolultabb dolog, és mondom, a film az egy kurva nagy hülyeség, egy ilyen gyermetek elképzelése valami hülye írónak arról, hogy mi történne, de egyáltalán nem a realitás, úgyhogy teljesen fölösleges ezt ragozni. Én azt mondom, hogy ha tanulságot akarunk, akkor az legyen a tanulság, hogy mindenki próbálja meg minél jobban fejleszteni a különböző képességeit, tehát egyáltalán nincs tiltva, hogy sok mindenhez értsünk, egyáltalán nincs tiltva, hogy az ember az egy ilyen fajta polihisztor legyen, majdnem hipohondert mondtam, de ez nem jó szó. Tehát nem jó szó. Egyáltalán nem baj, ha tudsz növényt termeszteni, tudsz főzni, értesz a gépekhez, gyorsan tudsz futni. Tehát úgy például a magyar értelmiségi társadalommal szemben például nem hátrány az, hogyha az ember sportol is, és fizikailag se egy satnya fasz. Erről az a történet jut eszembe, amikor Kati Béla felajánlotta a talán orvos diplomás, vagy tanár, nem tudom milyen szomszédainak, hogy gyertek le, adunk nektek jegyet a terembe, vagy miért bérletet, kaptok VIP bérletet, gyertek le a terembe, edzeni nyugodtan, és akkor azt mondták neki, hogy hát tudod, mi inkább okosak vagyunk. Na, ezek voltak a nagyon-nagyon zsírbuták. Na, térjünk rá Leventére. Na szóval, Levente azt írta nekünk, hogy... Össze kell foglalnod, mert hosszú ez is, illetve nem annyira hosszú, de azért van. Na szóval, Leventének az a szituáció, hogy ő alapvetően fiatalabb, hogy mennyire fiatal az nem derül ki, de azt írja, hogy még iskolába jár, és hogy az ő korosztályából teljesen hiányzik a probléma megoldó képesség, illetve hogy a megszerzett tudást, amit nyilván az iskolában megtanítanak nekik, azt valamilyen formában hasznosítani tudja, tulajdonképpen bármilyen formában, és náluk az a menő, az ő leírása szerint, hogy helikopterezik valaki, amit valami valóságból szedtek, ez nagyjából azt jelenti, hogy lóbálja a faszát, vagy valami egyéb intelligens dolgot csinál. De mi is gyökerek voltunk, tehát nem kell itt egy ilyen téveszmével lenni, hogy mi voltunk a intelligencia bajnokok 20 évesen, meg 20 évesen. Abszolút. De mi is gyökerek voltunk, abszolút, meg mi is balfaszak voltunk, tehát nem volt az egy olyan hű, de nagy probléma megoldó képesség, csak én azért látok egy erős romlást, már tekintve a felnőttekben is. Hát most konkrétan ez egy mostani történet, az előbb a hurkával elmentünk a gymhez nem túl messze, a Duna Plaza parkolójába, nem oda mentünk, hanem be a Duna Plazába kajálni, hogy ne halljunk meg, és a Duna Plaza parkolóban, képzeljétek el, hogy úgy állnak a kocsi sorok, mint minden parkolóban, hogy van egy sor parkoló autó, és vele szembe közvetlenül egy másik sor parkoló autó, és utána pedig van az út, ahol ugye közlekedünk, és utána megint van egy sor parkoló, megint vele szemben még egy sor parkoló, és megint van egy út. És ez föl van festve a Duna Plázában. Most valószínűleg egyetlen egy hülye kellett, aki nem jól állt meg. Én ezt már tapasztaltam ebben a parkolóban, hogy ugye a két parkoló kocsisor közötti útra megáll a birka az út végére, az út közepén, és elzárja a kijáratot. Most valószínűleg itt is volt egy hülye, de a többi birka most megállt mellé. Tehát gyakorlatilag most nem úgy volt, hogy a parkolóhely felfestve, ahol van, állnak az autók, vele szemben még egy sor, hanem egy léptékkel hátrébb az úton álltak meg az autók, és akkor volt, amelyik bennállt rendesen a helyén, volt, amelyik meg kint az úton parkolt végig, és az összes birka úgy állt meg. És ilyenkor nézek, hogy az meg, le is fotóztam egyébként, kegyetlen. Hát ez az értelmi színvonal, meg a birkaság. Na, de térjünk vissza. Igen, még azt is írta egyébként, hogy a nála 7 évvel fiatalabb testvérénél is látja, hogy a probléma megoldó képessége az így hiányzik. Az így nincs. Hát a probléma megoldó képesség ez, hogy a többi gyakorlatilag birka odaállt, akkor igen, igen. Kati Bélával beszéltem egy órával ezelőtt, Kátler nyílt nap lesz, mondtam neki, hogy kirakom hozzánk hírbe, és mondja, jaj, nehogy kirakjam, ne rakjam ki, mert gáz lesz, mert most olyan nyílt napot akarnak a Kátlerben, amiben a debreceniek jönnek. Mert nekik akarják megmutatni a termet, tehát ez most nem szeminárium lesz, szóval mindenki oda jön, hanem terembemutató lesz arra, hogy oda menj, és utána oda tudsz járni edzeni. Tehát ilyen nyílt napot akarnak csinálni, és mondja, hogy nehogy kirakjam, mert totál félreértés lesz, és megint ott lesz 500 ember, tök feleslegesen, mert most nem lesz tárvendég, nem lesz semmi, nem lesz műsor, semmilyen, csak nyílt nap lesz. Mondja, hogy annak most nincs értelme számára, hogy olyan 500 ember, és a debreceniek ne tudjanak normálisan edzeni. De ugye nyilván ennek a nyílt napnak az a koncepciója, hogy oda járjatok edzeni, miután megnéztétek a termet. Most, hogyha oda mennek Pestről, meg mit tudom én, vidékről, mindenhonnan az Isten faszáról, ők nem fognak oda járni, csak kíváncsiak a teremre. Ez egyébként nálunk nem jött le be sose, tehát nálunk, amikor bodybuilder gymben csináltunk nyílt napot, az nem jött be. Arra volt, hogy ide jött egy csomó esetleg faszkalap. Jöttek persze normálisak is, mert nagyon sokan jönnek normálisak, csak úgy megnézni a termet, meg edzeni egyet, csak hogy meglegyen nekik a feeling. De jött egy csomó faszkalap is, meg amikor így próbálkoztunk ilyen ingyenes bérletekkel, háromnapos napi jegy, hogy becsalogassuk az embereket, hát azzal körülbelül az lett az értelme, hogy csak a problémánk volt az ilyen ingyenes faszokkal. Gyakorlatilag itt visszautalhatnék az ingyenes DVD ügyre is a múltkori adásból, csak a problémánk volt, mert emlékszem egy srácra, aki nem tehet róla lehet, vagy lehet, hogy tehet róla, nem tudom, de őt egy ilyen háromnapos, már vagy egy éve amúgy lejárt, ilyen izéval, de nem szóltunk rá semmit. És rohadt büdös volt. Nem lehetett a teremben megmaradni miatta. Előfordul ilyen néha, én nem tudom, hogy ez mitől van, de van. Van ilyen. A szaktól egyébként. Szóval azt mondja Béla, hogy ő is ugye átveszi ebben a szóhasználatomat, hogy fogyatékosok. Tehát fogyatékosok az emberek. Mert azt mondja, hogy kiírja, hogy nyílt nap a Kátler Debrecenben, és megkérdezik emberek tőle, hogy ott leszel, jössz edzeni, ott leszel? És mondja a Béla, hogy, hogy mi van, mikor, hogy, és mondják, hogy itt leszel, jössz a Goldba? És mondja a Béla, hogy nem jövök a Goldba, hát len leszek Debrecenbe. De hát a nyílt napra nem jössz? És mondja a Béla, hogy de oda van írva, bazd meg. Debrecen, nem Cutler Gold, Debrecen, Cutler. Nem bírják elolvasni a szöveget, ami le van írva. Nem bírják elolvasni egyszerűen. De nem tudom, mi van az emberekkel, miért hülyébb egyre mindenki. Egy három mondatos szöveget nem bírnak elolvasni úgy, hogy ennek legyen értelme. Ezután meséltem el neki a Nem lát a gyerekem történetet, amiről beszéltünk a múltkor, amire kaptam kedves e-mailt, hogy tudnak jó szemorvost, hogyha engem nem lát a gyerekem, mert nem vagyok otthon. Szóval... Tényleg egyébként ez nem rossz, tehát lehet, hogy van olyan szemész, hogy el tudod intézni, hogy nem vagy otthon, de lát a gyerek, és nem, akkor nem jelzi van. És lát akkor innen otthonról. Igen, de mondjuk dolgozol, itt nem tudom, vágod a BBT-t, és be lát a gyerek, és akkor úgy érzi, hogy törődsz vele. Lehet, hogy meg kéne oldanunk ilyen online kamerák, ide fölraknánk kamerákat, és akkor tudna engem nézni. Nem, az orvos majd megoldja. Na mindegy, egyébként beszokott hozzám jönni, olyannya van, és akkor tök jó, mert akkor legalább egy órán keresztül nem tudok dolgozni, és a pingvint kell néznünk. A Madagaszkár pingvinjének az intróját, és akkor mindig elmondom neki, hogy ez a Kowalski, ez a Rico, ez a közlegény, ez a kapitány, meg van, amikor ugrál a izé, az a, mi ez a majom, ami át Maki. És ott énekelnek, megvan neked az intró? Nem. Zseniális, jönnek a pingvinek, ilyen nagy kémzene van, kinyitnak egy ilyen nagy lezárt ládát, és benne ugrál ez a Maki a hülye kis dagadt barátaival, és ott énekelnek meg minden, és akkor mindenki gyorsan bebasszák az ajtót, hogy úristen, menjünk innen. Lelépnek, és akkor kijutnak az állatkerti részre, ahol ott vannak a izék, hogy beállnak, ilyen izé ninja állásba, és akkor látják, hogy ott vannak a látogatók az állatkertben, és akkor mondja a kapitány, hogy vidám arccal integet, és akkor integetnek. Na mindegy, ezt játsszuk be ide most. Vidám arccal integet! Ha már ugye a szokásos folyatékról beszélünk, akkor van egy kiváló bejátszásunk Korubi Péterrel, akinek a hangja valószínűleg az olvasóink vagy a hallgatóink többségének már nem feltétlenül ismerős. Annyira, hogy nekem sem volt feltétlenül ismerős. De ez azért nem volt ismerős lehet, mert ugye a normális intonációja más, amikor hétköznapian beszél, lehet, mint amikor mondjuk híreket olvas. Mert ugye Korbúj Péter elméletileg valaha egy bemondó hírolvasó, nem akarok olyan dolgot mondani, ami esetleg nem fedi a valóságot, és esetleg degradáló lenne, de egy nagyon jellegzetes hang volt a Magyarországon. Egyébként rádiós volt konkrétan. Hát nem tudom, hogy rádiós volt-e, vagy színész volt. Fogalmam sincs igazából. Hát rádiózott, lehet, hogy színész volt, így képzettségileg, de rádiózott, ez biztos. Az biztos, hogy szinkronizált is volt, rádiós bemondó, nemzeti audiovizuális archívum, ilyen helyeken meg lehet találni. És hát ő most fog nekünk mondani egy-két olyan dolgot, amit szerintem érdemes majd meghallgatni. Tulajdonképpen Korbúj Péter nyilván a rádióbemondókról fog beszélni, de az is egy létező tendencia, nem tudom, te mennyit hallgatsz rádiót, én gyakorlatilag semennyit, de ez nem teljesen igaz, hiszen az autóban minden alkalommal próbálkozom. És szörnyű szarságok jönnek ki, tehát be van állítva nekem a Jazzy, be van állítva a Tilos Rádió, amit ugye nagyon kedvelek, mert szoktam ott röhögni, de egyéb rádiók is néha bejönnek, és elképesztő, hogy ma már a hírolvasók makognak. Tehát rengeteg hiba van, rengeteg baki van. Nem hiszem, hogy van olyan nap, amikor rádiót hallgatok, nem hiszem, hogy van olyan nap, hogy ne bakizna bele valaki, vagy nyelvbotlás. És én nem volt régebben. És én nem tudom, hogy mi a különbség. Hogy miért nehezebb most felolvasni a híreket. Tudom, hogy rohadt nehéz, ez egy szakma. Nagyon nehéz úgy beszélni, hogy ne hibázz be semmit. Például mind a szinkron színészek, mind a narrátorok, mind aki felvételre olvas fel valamit, vagy szövegel valamit, vagy mondja fejből, tök mindegy, mind hibáznak nagyon sokat. Ezt ugye biztos, hogy mesélte, amikor az Arnold Schwarzenegger sztorit forgattuk, illetve nem forgattuk, hanem utólag csináltuk a narrációt, ugye ott voltunk a hangstúdióban, és ott egy profi színész volt, akinek az Istennek nem jut eszembe a neve, mert fogyatékos vagyok, ő olvasta fel a szöveget, amit én írtam, és én akkor meglepődtem, hogy mennyi baki van benne, hogy hányszor elrontja. És mindig újra kell ilyenkor kezdeni, újra felolvassa, és akkor majd nyilván a vágó fogja ezt az egészet összerakni, a hívákat kidobálva a történetből. Sőt, én úgy emlékszem, hogy a hangmérnök azt talán ott rögtön ki is dobta az, ami rossz volt, mert ilyen majdnem, hogy direktbe csinálta, de utána nyilván magdosott rajta valamit. Na mindegy, szóval nézzük meg most, hogy megismered-e Korbúj Péternek a hangját. Magyar hangon. Kereke Andrea, Vas Gábor, Versényi László. Szóval ez Korbuly Péter? Ez Korbuly Péter. Így ismerem. Így nyilván ismerem. És most ez egyébként egy YouTube felvétel, most például pont rontott egyet, és mondott egy csúnya szót. És ugye ez az a különbség, amit mondtam neked, hogy az intonációban ekkora különbség van, hogy valaki színész, és tud játszani a hangjával. Tud a hangjával érzelmeket kifejezni, tud a hangjával hivatalos lenni, tud a hangjával olyan lenni, mint amikor most én vagyok a narráció hang, tud a hangjával olyan lenni, hogy most én vagyok a trailer hang, és akkor az fog történni, hogy nem tudom. Tehát ezek a baromságok, ezt amit én például nem tudok, ezt egy színész meg tudja tök jól csinálni a hangjával, hát ugye ez a szakmája ehhez ért. És hát Korbuly Pétert, ugye amikor hétköznapi beszélgetésben hallod, akkor annyira nem esik le, hogy ez ugyanaz az ember. Hát semennyire, én nem tudtam volna beleképzelni a beszéd hangjába ezt a hangot. Nekem én viszonylag jó a hangfelismerő képességem valamiért. Például a filmekben felszoktam ismerni, hogy ki az eltorzított hangú gyilkos. Ez előfordul. Na mindegy, hogy nekem lejött, hogy Korbuly Péter az a Korbuly Péter, akit hallunk a filmek végén vagy az elején akár elmondani a szinkron rendező és a többieknek a nevét, de ő most elsősorban a rádiós dolgokról fog beszélni, de szerintem ez teljes érvényű arra, hogy mi folyik a köznyelvben is, és a beszédképességben is. Most már éppen 5 éve, hogy eljöttem a rádióból. Miért jöttem el? A rádió vezetésének egyre kevésbé volt, és ahogy hallom, van szüksége. Nevezzük bemondónak ezt a mesterséget, amit én is művelek, de ahogy hallom, hát nem akarok senkit végül is megsérteni, egyre kevesebben tudnak beszélni. Hát ez szerintem magyar a rádióban. Kedves nézőink, vagy igényesebb emberek is hallják inkább, így mondom. Hát természetesen meg is szólítanak, nem egyszer, hogy ismerősök természetesen, meg hát ugye azok az emberek, akiknek valahonnan ismerős vagyok, hogy miért van ez. A miértre nem tudok választ adni egész egyszerűen, mert nincs válasz. Sajnos, ugye a Magyar Rádió, amely mindig mércének számított, mintát etalonnak, adott. Etalonnak bizony. Mintát adott az embereknek. Én kiskoromban is ezerszer hallottam, hogy mert így mondták a rádióban. Igen. Tehát ezt mintaként lehetett emberek elé állítani. Olyan. Az teljes mértékben megszűnt ma már. Viszont, hogy de csak a szakmáról beszéljünk, ahol nem akarom megjátszani természetesen a kívülállót, csak most az a szerepem, természetesen én magam is tudom, hogy mennyire romlik a beszéd minősége, de sajnos nem csak a hivatásos beszélők körében, hanem az utcaemberének is most ez azért van, mert nincs minta, vagy azért van, mert rendkívüli módon, hogy úgy mondom, elkényelmesedtünk, vagy pedig igénytelenné váltunk. Az utca embere úgy beszél, ahogy eltanulja. Ugyanúgy, mint ahogy a televízió műsorokat nézik az emberek, ahelyett, hogy a televízió műsorok emelnék föl a nézőt egy magasabb szintre, ahelyett ők alacsonyodnak le, nem a nézők szintjére, hanem az alá. A legalacsonyabb szint alá. Magyarán, amióta ez a televízió és rádió dömping van, azóta nem az a mérce, hogy az embereket minél magasabb nívón a kultúrához visszavezetni, hadd mondjam így, és lelkileg műveltséget illetően ápolni, hanem az, hogy minél ostobább, butább fogyasztók legyenek, és szörnyűséges valóvilágokat és ilyesmiket nézzenek, és ezt a szakemberek, pszichológusok, pedagógusok tömkelege teljesen hiába mondja el, és itt kanyarodjunk vissza a beszédhez. A nyelvészeknek, nyelvész professzoroknak nagyon nagy tisztelet a kivételnek, ha van ilyen. Irgalmatlan felelősségük és bűnük van. Ugyanis egyfelől rendkívül megengedőek olyan dolgokkal szemben, amelyeket nem volna szabad megengedni. Mondjál egy példát. Hát például a Babebanben. Ja, azt mondják, Ez már így nem érdekes, mert... József Attila megengedhette magának azt, hogy harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset, de ugyanúgy, ahogy Babics megengedte azt, hogy magának, hogy fűszál, meg egyenesen áll, ő ezt a verskedvéért írta. Valószínűleg József Attila is. De ez a közbeszédben nem így van, mert ott eszem, iszom, szobában vagyok, és bemegyek a szobába. Nem megengedhető. Érem szépen, ez a nyelv a világ leggazdagabb nyelve szerintem. Szerintem is, de szerintem sokak szerint. Sokak szerint, természetesen, de tényleg csak a magam nyelv véleményét tudom mondani. A nyelvészeink egyfelől megengedőek túlságosan, másfelől pedig, aki hallott nyelvész professzori előadásokat a rádióban, az elborzadhatott attól, hogy a professzor úr elkezd úgy beszélni, mint egy általános iskolás, hogy a veszőhöz közeledve fölviszi a hangsúlyt, a ponthoz közeledve leteszi azt. Hát kikérem magam, hát tessék beszélni. Hát igen. És ezzel hiába olvassák föl a legmagasabb szintű írásaikat. Az nem jön át, mert nem tudnak emberül beszélni. Igen. Hát pedig ugye nyelvében él a nemzet, és ennél nagyobb igazságot keveset lehet mondani. Sőt, ez a nyelv a mi hazánk, ez a mi igazi hazánk. Székelyföldtől Őrvidékig mindenhol. Ahol magyarok vannak, az a mi hazánk, a magyar nyelv. Tehát picike, vigyázzunk rá. Egyébként itt reflektálhatnék még azzal, hogy a biohaverom, akinek van egy nemzeti dohányboltja, meg van valami italkereskedése, meg egy burgerezője, ez egy ilyen komplexum vidéken, ő szokott ilyen dolgokról beszélni, hogy és képzelted a falusi kocsma töltelék színvonal. Képzelem. Tehát ő azt szokta mondani, hogy bejönnek, és akkor azt mondják neki, hogy és akkor így vissza kell ötször kérdezni, hogy mi az anyádat akarsz. Tehát tényleg, de ez mondjuk a legalja, ez a társadalom legalja. Amiről viszont beszélünk, az a hétköznapi átlag normális ember, akinek elméletileg kellene tudnia normálisan kommunikálnia. És én nem mondom, hogy most élő beszédben olyan nagyon nagy baj van, most még, de hogy írásban és egyebekben minden más kommunikációs formában kurva nagy baj van, az biztos. Hát az írásra ugye az a probléma, hogy az írás az gyakorlatilag az élő beszédet helyettesíti, hiszen nyilván csetelünk, és próbálunk rövidíteni, mert egyébként leírogatni, megnyomkodni a hülye gombokat. Az hát nem minden írás helyettesíti az élő beszédet, hiszen levelet is. Nem minden, de ugye azt mondom, hogy általában a legtöbb ember erre használja az írást legtöbbet. Hát az kurva nagy baj, hogy erre használják a legtöbbet. De egyébként ez jó, van. Jó, én ez például nyilván nem, meg te sem, hiszen mi cikkeket írunk, tehát mi nyilván. Nem. De ugye az embereknek lehet, hogy ez a jó szokása, már meg is szűnt, hogy leveleket írnak egymásnak, meg e-mailt írnak egymásnak. Az emberek nem írnak semmit, tehát ezt nem tudom, hogy volt, lehet, hogy ezt elmondtam már a rádióban valamikor. Ez egy felismerés, mert ebben még nem gondoltam bele én se. Nem írnak semmit. Az emberek nem írnak semmit. Az átlag ember kikerül az iskolából, és nem ír soha semmit, nem vesz a kezébe tollat, nem, semmi, nem ír. Tollal én se tudok írni. Szépíteni. Hát jó, azért megoldható feladat, csak ne várjunk egy szép kaligrafikus írást. Nem, de tényleg egyébként ez egy létező dolog, hogy amikor a kezembe kerül egy toll, és valamit írnom kell, olyan furcsa érzésem van mindig. Persze, hát négépen. Hát ez megvan, nyilván, de nem erre gondolok, amit akartam mondani, az lehet, hogy ezt már mondtam a rádióban, de mindegy, elmondom még egyszer. Volt olyan fúrmozunk még régebben, amikor a fúrmoz így effektíve működött, és emberek mentek oda tényleg fúrmozni, nem csak mi írogattunk egymásnak, hogy bejött, és elkezdett írni, és egy szót nem értettél belőle, tehát fogalmad nem volt, hogy mit akar. És én biztos vagyok benne, hogy ez nem egy hülye gyerek volt, ez az a fajta ember, aki megtanult valaha írni, kikerült az iskolából, eltelt 15 év vagy 20 év, és látott valamit az interneten, és elkezdett írni egy fórumposztot, és nem érted. Nem érted. Csak tudod, mi a bajom ezzel? Tehát ez még egy igazolható dolog lenne, vagy lehetne egy ürügy arra, hogy miért nem tudnak írni. Csak tudod, mi a baj? Amikor internetre leírsz valamit, elméletileg, az interneten olvasol is valamit. És talán a két dolognak gyanús lehet, hogy basz meg, hasonlítani kéne egymásra. Hát amikor elolvasod a cikket, és alá kommentelsz a kis fogyatékos nyelvezetben, akkor lehetne talán gyanús az, hogy a kettő dolog nem hasonlít egymásra. De a kettő nem ugyanaz. Tehát amikor egy olyan ember elkezd írni, aki egyébként nem ír, az azt képzeli a fejében, hogy ő beszél. És úgy kezd írni, ahogy beszélne. És ez a kettő, hogy az írás, amit egyébként nem szokott csinálni, keveredik azzal, hogy ő beszélne a kis fejében, és ez ugye a tempó különbség, mert ugye nyilván lassabban tud gépelni, mint ahogyan tud beszélni, meg ahogy gondolkodik, és tényleg nem jön ki. Lehet, tehát így látod valahol a sötét gondolatokat, hogy lehet, ott valami mondja is magában, amit ő gépel. Nem, várjál, nem. Azt írom, hogy ez a nem. Nem, pont, hogy nem hiszem, hogy mondja, hanem inkább az lehet, hogy nem mondja, hanem ő írja, ami éppen eszébe jut. És a fejében így gondolja végig, hogy mi az, amit már mondana, de mivel lassabban ír, így valamit ír, és közben már gondolja a következőt, és nem olvassa vissza. Lehet, hogy az emberek írás tudásának, a leomlásának az az oka, hogy egyszerűen nincsenek rákényszerítve arra, hogy írjanak, tehát nem használják ezt a képességet, hogy lehet írni, és valószínűleg nem is nagyon olvasnak értelmes dolgokat, ezért nem értik az írott szöveget, amire a megoldás, az nem tudom, mi lenne, és tény, hogy az oktatási rendszerünk nagyon szar, de azt hiszem, valaki írt is nekünk az oktatással kapcsolatban, azt mindjárt ki... Többen is írtak, úgy tűnik. Ki fogjuk elemezni, csak az oktatással az a nagyon nagy baj egyébként, hogy majdnem, hogy mindegy, hogy az oktatás milyen, ugyanis az átlagemberek szerintem maga az iskolában való tanulás nem vonzó, az egy kötelező nyűgettől elzárkozik, és nem nagyon fogja azt az információt befogadni, csak a vizsgák érdekében magol be dolgokat, és elég nehéz normális készségeket fejleszteni. Ez egyféleképpen működik az iskolában való tanulás, hogyha valaki tényleg érdekel az, amit tanul. Tehát tényleg igen. Érdekel, aki érdeklődik és foglalkozik vele, és nem csak az tanul rá, hanem egyébként is. De ha a társadalomban megrendel az a dolog, hogy ciki az, hogy te nem tudsz írni, meg ciki az, hogy nem tudsz olvasni, és kiröhögnek érte, akkor egyébként az én gyerekkoromban ez még ciki volt, akkor lenne az embereknek igénye rá, vagy kiesztetése, hogy erre a dologra ügyeljenek, és legyen valamilyen elvárások magukkal szemben. Egyébként most mondok valamit, az írástudás átlagos színvonala az szerintem nem alacsonyabb, mint volt mondjuk 20 éve, vagy 15 éve. Ezen sokat gondolkoztam már, hogy... Mert ugye az a helyzet, hogy lehet, hogy azt látod, hogy nem tudnak írni, de azoktól látod, hogy nem tudnak írni, akik egyébként semmit nem írnának. És valószínűleg még rosszabbul tudnának írni, mint így, hogy legalább valamit írnak. Hát... Ugye az a kérdés, hogy azért látunk ennyi hülyét, mert eddig is megvolt ez a sok hülye, csak most van egy platform, az internet, ahol tudnak gyökerek lenni. Mert eddig, amikor, tehát a legjobb, ha akarsz igazán gyökereket látni, akkor a használt motorhirdetéseket javaslom, képesmotor.hu, ott zseniális zsönyszemeket fogsz találni, tehát az tényleg az a full retard, és lehet, hogy azért nem láttunk 20 évvel ezelőtt ilyet, mert amikor 20 éve, vagy akár 15 éve, vagy 10 éve a gyökér fel akarta adni a hirdetését, akkor még az Expressbe tudta csak megtenni nyomtatva, pár szóban, és azt kijavították a lektorok. És hát nem volt olyan, hogy a fogyatékos. Egyébként a legjobb motort venni az olyan hülyétől, aki azt se tudja, milyen motorja van. Mert az lehet, hogy nem lesz a piaci árakkal tisztában, és tök jól tudsz alkudozni, de benne van a pakliban, mivel azt se tudja, milyen motorja van, az a motor úgyis van szervizelve. Egyébként arról nem tudom, meséltem-e már, hogy ez motoros boltoknál probléma, hogy bejön a vevő, és nem tudja, milyen motorja van. Szeretne egy alkatrészt, és bejön, és nem tudja, milyen motorja van. Hogy az Istenben lehet valaki ennyire hülye? De olyan szinten, hogy nem tudja, hogy Suzuki-ja van, hanem azt mondja, hogy hát valami ilyen nagy chopper. Bejön, és ki kell menni megnézni, ha ott van a bolt előtt, hogy milyen típusú motor, nem tudja. Azért ez kemény. Igen, ez masszívan kemény. Meg amit el akartam mondani, az az, hogy nem is tudom, hogy 8-10 éve egyszer valakinek valamiért, nem is számít már, hogy miért, legépeltem egy levelet. Egy ilyen 50-60-as nő volt, és rettenetes szöveget mondott nekem, amit nekem le kellett írnom, tehát nehezen bírtam ki, hogy ne röhögjem körbe szerencsétlen, tehát valami ilyen szavakat használt vele, ezeket kellett nekem leírnom effektíve, hogy kéretik, meg ilyen okosságokat. Ja, hát az a... Ilyen próbált nagyon hivatalosnak tűnni, de annyira kurva gáz volt szerencsétlen, hogy az valami kegyetlen. Első saját bérelt lakásom. Na, Budapest 1995. Nagy nehezen találtunk lakást. Kiderült, hogy nem tudjuk kifizetni azokat a díjakat, amennyiért van lakás. Hát egyébként audioblogban elmeséltem, itt csak pár szót mesélek róla. Tehát fogja a hülye gyerek, én vidékről fölköltözök a barátnőmmel, és az Express hirdetések alapján arra számítok, hogy 5000-ért meg 10000-ért van lakás havonta. Albérlet, tehát különálló kíró. És frankon voltak ilyen hirdetések, de ezek mind ügynökségek voltak, akik átbasztak. Oda mentél, hogy akarsz egy kétszobás lakást 8000-ért havonta, adtak neked kamu címeket, befizettél 2000 forintot, adtak neked kamu címeket, és azt mondták, hogy ha nem jó a cím, gyere vissza, és úgyis te olvad meg hamarabb. De ez egy nagyon jó működő iparág volt akkor a 90-es évek közepén, és nagyon nehezen találtam lakást, kiderült, hogy emlékszem, hogy akkor 23000 forint volt a bérleti díj, és mi nem tudtunk ennyit kifizetni, ezért kellett valakit találnom, aki betársul, szintén Express hirdetés alapján, találtam valakit, vagy én adtam föl hirdetés, vagy találtam valami hirdetés, hogy betársulna egy srác, és úgy ismertünk meg Zsoltit, aki később kamionos lett, aztán rendőr, és a fogalmam sincs, hogy mi van bele, mert ez az égen volt, de van egyébként egy saját lakása a 9. kerületben, hogyha még ott lakik. Na mindegy, és ugye hármunknak kellett kibérelni egy kérót, és ugye nehéz volt lakást találni, főleg ennyiért, mert még ez a 23 ezer is olcsó volt. És kim volt a rákfaszán Lőrincen, de akkor is rá kellett mennünk. Ja, és nem volt hol aludni. Tehát nekünk kellett azon a lakás, mert már nem volt hol aludni. Már akkor is, már az ingatlan ügynök srácnál húztuk meg magunkat napok óta. És én nem voltam egy beszédes típusú ember akkor. Most sem vagyok az egyébként, csak azt hiszi rólam mindenki, mert sokat tudok beszélni egy rádióban, meg előadásokon. De alapvetően én jobban szeretnék csöndben lenni. És az a lényeg, hogy egy görög nő volt, sose felejtem el, meg a férje egy tanár. És odajöttek, megnéztük a kérőt, mondtam, hogy jó lesz, kössünk szerződést. Akkor ment ott a variáció, hogy hát ők még szeretnének megnézni több jelentkezőt. Na, akkor én tartottam egy 40 perces, nagyon meggyőző előadást arról, hogy nekik ki kell ezt a lakást adni nekünk. És belementek, és elkezdtük kérni a szerződést. És az pont ez a sztori, amit mondasz, úgy kellett kezdeni, hogy szerződés, amely köttetett. És mondta a feleség, hogy ne írjuk, ez annyira régi, és nem! Szerződés, amelyik köttetett, és ebben a stílusban, ezt sose felejtem el, ez megmaradt a fejemben, hogy szerződés, amelyik köttetett. Hát ez egy hülye régies nyelvezet egyébként, de még mindig jobb, mint ezek a szenvedő szerkezeteket gyakorlatban a magyar nyelvben nem használjuk. Persze, megvannak. Használták 1950-ben. Persze, igen. De akkor is egyébként ez hivatalos nyelv volt. Csak arra használták hivatalokban. Na hát a mostani hivatalos nyelvről is tudnánk beszélgetni, amikor így nem érted, amikor totálkár jogásza leír nekünk ilyen dolgot a levlistára, és így visszakérdezek, hogy mi van? Tehát ezt így érted, hogy mi nem értjük ezt a szart, amit te ide leírtál? És föl se fogja. Tehát mindegy, ez már egy külön téma. Na mindegy, szóval ez a nyelvészkedős dolog, ez egy érdekes téma. Én azt mondom, hogy azon gondolkodom, hogy mit tudnánk tenni, hogy az emberek megtanuljanak írni. Mit tudnánk tenni tényleg, hogy lehetne megoldani, mit lehetne kitalálni, az emberek írni akarjanak valamit. Mert az a baj, hogy nem leveleznek. Tehát az a baj, hogy mi is, amikor elkezdtünk internetezni, biztos emlékszel rá, nem tudom nálad, hogy volt, de itt az volt a menő, hogy parasztól írtunk direkt poénból a fórumokba, és ilyen volt, ki csak kis betűvel, nem volt nagybetű, és akkor parasztól írtunk teljesen, tehát elrontottuk a szóvégeket, direkt nem érdekelt minket a gépelés, össze-vissza mentek, és akkor lekódolni kellett, mert félreütöttük. Az edzőválaszolt is így csináltam, az elén nem foglalkoztam, de aztán rájöttem, hogy ez nem jó, ez nem működik. Mai napig képesek visszajavítgatni, ha meglátok egy választ, akkor visszamegyek és visszajavítom. Ha meglátok egy olyan választ, amiben elgépeltem, és nem tudom, mit tudnánk tenni, mert az emberek már nem e-maileznek. Ha e-maileznének is, akkor is gyökér módon írnának egymásnak, hogy erre majd azon agyalok, hogy kellene valami mozgalom arra, hogy az emberek tudjanak írni. Hát nagyon sok mindent csinálni nem tudsz, tehát igazából most megvan az embernek legalább az a motiváció, hogy amikor a Facebookra kifossa a képét, akkor ahhoz írjon egy sort. Igen, csak szarul ír a Facebookra kifossott képét, mert nem érdekli. Föl sem fogja. Mivel nem, pont az van, amit mondasz, hogy nem tud írni, mert nem használja az írás képességét, vagy az írás készségét nem használja, ezért leszarja, hogy mit ír. Tehát ez egy komoly probléma, de egyébként erről beszélek szemináriumokon. Tehát erre azért... Hát ugye mi gyakorlatilag írunk, tehát mi ilyen szempontból abszolút ezt a bokkodunk. Annak az embernek, akinek nem ír és nem ez a munkája, annál is az választja el a szart a májtól, hogy ki tud írni, meg ki nem. Tehát aki nem tud írni, normálisan az egy fogyatékos. Egy olyan embert én nem tudok komolyan venni, és az lenne a jó, ha az egész társadalom így gondolkozna, hogy nem veszi komolyan, csak persze nem így gondolkozik, mert leszarják. Na, folytassuk aki minden. A Hammer to Fall-al konkrétan. Ami most így hirtelen nem is tudom, hogy melyik szám, úgyhogy ne nézz rám, hogy én most én erről tudom, beszéljek. Hát azért jutott akkor eszembe. Mesélj. Elénekeljem? Na, nem. Na. Ez egy nagyon jó vidám Queen szám, ennyi. Jöjjön. Lady Mercy won't be home. Janektől egy sztori. Egyébként most közben mi egy, megszakítottuk egy kicsit a felvételt, és ilyen 80-as évekbeli zenéket elemezgettünk, amit nem tudom, hogy tudnak megcsinálni a rádióba, mert ugye nektek látni kéne az a klipet, meg minden. Hát meg ugye hallani kéne, amit beszélgetünk, és az ugye sokáig tart, mert miközben hallgatjuk a zenét, és így beszélünk, és ilyen egyperces szünetek vannak közben. Tehát ugye nektek az nem izgalmas. Amikor SMS-t kapok, az biztos, hogy nem. Amikor SMS-t kapsz, az főleg nem, de egyébként az sem, amikor beszélgetünk, nektek annak a lényege lenne az, ami érdekes lehet. Igen, igen, de össze tudnánk ezt így hozni, de ehhez egy olyan műsor kellene, ami képes, és bejátszanánk azokat a dolgokat, amiről beszélünk. Mert mondjuk, amikor Kim Basinger nénit elemezgettem, hogy az milyen csaj volt a 80-as években, és bedobtam hozzá a reklámot, azért azt látni kell. Igen, ez nem árt. Kifejezetten, úgyhogy, de mindegy. Milyen műsort nem tudunk csinálni, mert nincsen rá technikai keret, úgyhogy ez lehet, van. Hogy majd tudunk, ezt majd még kitalálhatom. De az a lényeg, hogy Janeknek a történet most el kell mesélnem. Azt mondja, hogy egy olyan történt vele, ami nem mindennapi az ő életében. Vidéken él, és a munkából adódóan sokat jár kell a határban. Tegnap, január elejé napsütéses napon döntöttünk úgy két jó barátommal, most az ő nevében beszélek, én vagyok a szinkrohang, hogy ideje kimenni a területre fát vágni. Fagy volt, könnyen kiment a traktor, igaz az út vége elég szar, de kijutottunk, dolgoztunk pár órát, teli lett a kocsi, elindultunk visszafelé. Túléltük a rossz útszakaszt, elhagytuk a sertéstelepet, a gazdaságot is rákanyarodtunk, egy jobb, köves múlvás részre, ami mellékút, de párhuzamosan halad a főúttal. Bejebb van, nyilván bejebb van egyel, és takarja egy erdő a kíváncsi szemek elől. Tehát ezt úgy képzeljük el, most fordítok, főút, erdő, főúttal párhuzamosan van egy bekötőút, ami nyilván nem aszfaltozott, vagy nem olyan marhajó minőségű. Már messziről kiszúrtunk egy fehér személyautót, ami velünk szemben parkolt az út szélén. Nincs ebben semmi, gondoltuk. Én és Jancsi barátom a traki fülkében ültünk, Sanyi a fa tetején a pótkocsin. Szoktak dolgozni a környéken, árkotásnak vagy az erőt tisztítják, igaz embert nem láttunk, úgyhogy még mindig nagyiban közeledtünk az autó felé. Jani megbök. Biztos szopatás van, mondja vigyorogva. Én. Á, nem hinném, szerintem dolgoznak az erdőben. A kocsi üresnek tűnt, 50 méterre járhatunk ekkor. 40 méter, 30 méter, 20 méter. És akkor 10 méter után beégett a retinámba a következő jelenet. Megjelent egy fehér segg az anyós ülésen, a szélvédő mögött. Áthuppant a kormányhoz, egy szemüveges gyerek, aki idétlenül rángatta a gatyáját, majd a legnagyobb megdöbbenésünkre egy másik rövidhajú srác emelkedett fel az ülésről. Fejét takarta, és az egész csávó úgy ment össze a kesztyűtartó mellett. Jani odafordul hozzám döbbent pofával. Te! Ez két koma volt! Erre én. Igen, bazd meg! Jani üvöltve. Megállok, megverem őket, a buzi kurvanyjukat! Közben nyomja Dudát, mint az állat. Jani üvölt ugye tovább. Megverem! Én. Meg ne állj már, húzzunk innen a francba. Végül nem álltunk meg. Persze tudom, hogy vannak melegek, de akkor is ez egy olyan képsor volt, amit önszántamból nem néznék soha-soha, sem ennyi pénzért. És pont ott nem válna az ember fényes nappal, pár tíz méterre egy forgalmas úttól, egy olyan mellékúton, ami tel is tele van gazdaságokkal, tanyával. Ma már mentünk megint ezen az úton, amit azóta úgy hívunk, hogy melegdűlő. Na ez volt Jönnek sztoria, szerintem nem rossz. Mi legalábbis kurvára röhögtünk rajta, amikor olvastuk először. Igen. Na de kanyarodjunk ismét filmes vizekre. Arnold Schwarzenegger házatáján új hírek vannak az új filmről, amit elméletileg várunk, hogy majd lesz, de aztán nem lesz. Szerencsére nem lesz. Ugye az Ikrek 3-ról van szó. Vagy Ikrek 2, vagy mi az Isten? Ikrek 2. Kettő. Csak három faszkalat. Igen, igen, most. Három. Arnold, Danny DeVito és a legnagyobb örömünkre Eddie Murphy, aki rettenetesen szar. Tehát Eddie Murphy az, aki jól indult, ugye ő egy stand-up komikus volt, azt nem tudom, tudjátok-e. Tudtad, hogy egy stand-up komikus volt? Igen. Olyan stand-up komikus volt, mint Belizai Endre. Van Belizai Endre nevű stand-up komikusunk, vagy Győző? Mindegy, hát mindenféle stand-up komikus van Magyarországon. Egyébként a magyar stand-up az jó is, meg rossz is, tehát nem feltétlenül annyira jó. Én látok néha marra rosszakat. El lehet nézegetni, nem az, csak azért nem biztos, az amerikai szint. És Eddie Murphy egy jó stand-up komikus volt, amit ugye akkor tudsz megérteni, ha nagyon tudsz angolul, és én például nem tudok annyira angolul, hogy Eddie Murphy-t angolul nézzem, és azt tetszen is, ha meg feliratozzuk, akkor általában nem jönnek ugye át a poénok. Hát meg valószínűleg Eddie Murphy azért hadar, meg úgy alapvetően fekete, és a feketék nem szoktak olyan nagyon szépen beszélni angolul. Viszont Eddie Murphynek kiváló szinkronja volt, Dörner György személyében, aki mellesleg tök elbeteg csábó sajnos, de nagyon jó szinkronhang Eddie Murphynek, és kinek még? Aki kopasz, és úgy hívják, hogy... Nem jut eszembe a neve. Dehogy nem, de tudod ki az? Bruce Willis. Ja, ja. Szóval az a baj, hogy az eredeti Beverly Hills Zsaru szinkron, az zseniális mind a két rész. A harmadik rész a Beverly Hills Zsarunak, mint film az élből szart, tehát ott nem kell izgulni, milyen a szinkron, mert tipikusan az a film a Beverly Hills Zsarunak a harmadik része, amikor mindent kikukáztak abból, ami miatt a Beverly Hills Zsaru első két részét megnézted, és ami tetszett. Ez olyan, mint a Taxi. A Taxinak a harmadik és a negyedik részéből, most nem biztos, hogy mind a kettőből, pont az autót vették ki, amikor az egy autós film. A harmadikban még megvolt, negyedik. De már ott is eléggé szánalmas volt az egész autó. A harmadik az már szar volt gyakorlatilag. Hát Görkor is valami, Görkor is balfaszokat üldeztek, tehát nem volt ellenfél autó, de az volt a poén, hogy egy ügyes gyerek csinál egy kurva jó autót, mindenki lehagy, és ilyen autós üldözésbe, autós ellenfelé vannak, ez volt a poén az egész sztoriban. De pont ezt a lényeget hagyták el? Vagy Mad Max-ben, ahol a Max-nek az autója körül forgott minden, csak ezt a rendező nem tudta, és a harmadik részben már nem volt autó, és innentől kezdve kuka az egész. Ugyanez a dolog történt a Beverly Hills Zsarunál, ahol az Eddie Murphy hülye dumáira alapult az egész, és a Beverly Hills Zsaru 3-ban nem volt Eddie Murphynek hülye dumája egyáltalán. Mindenesetre az első két rész az zseniális, szinkronizálva. Szerintem szinkronizálva az a tipikusan az a film, amiről ugye a magyar szinkron legyen Hungarikum című szinkronszínésznő, enyhén idióta szinkronszínésznő beszélt. Ez pont az a fajta szinkron, ami tényleg azt mondom, hogy baromi jó, ami miatt a magyar szinkron érdekes, az, hogy Hungarikum legyen az agyrém, de ez mindegy. Viszont azért ezeket a filmeket szerencsére a gondos kereskedelmi televíziók újra szinkronizálják, és ott lesz elbaszva minden. Hát csak, hogy jó szar legyen, de az is Hungarikum lenne, hogyha a magyar szinkron Hungarikum lenne, ugye? Úgyhogy. Igen, igen, igen, igen. Semmi gond nincs. Konkrétan az eredetiben rohadt jó dumák vannak, ugye, amikor egy olyan, hogy hívják azt az embert, aki írja a szöveget a szinkronhoz? Hát gondolom, hogy fordítónak hívják. Nem biztos, nem biztos. Hát másnak nem volt. Nagyon hívnám. Nem fordító, nem, hanem valami más. Szinkron szövegíró. Akár az is lehet, fogalmam sincs. Az a lényeg, hogy ugye zseniális szöveget tudtak írni. Te emlékszel a Flintstone családra? Igen. Ez egy nagyon régi, régen leszinkronizált rajzfilm sorozat. Az vágott, hogy az rímel? Igen. Tehát az hülyekény rímekkel van tele? Abszolút. Beszarás. És nem vagyok benne biztos, hogy az eredeti is ilyen. Szerintem nem. Szerintem az eredeti nem ilyen. És konkrétan egyébként a Flintstone családból a magyar szinkron az gyakorlatilag híres lett azzal, hogy ez sokkal jobb, mint az eredeti. Elképesztő. Tehát hót poén az egész. Nekem egyébként gyerekkoromban zavart, hogy ilyen kvázi verselésében van az egész. Nekem sem tetszett nagyon, nem volt. De akkor is azt mondom ma, tehát ma például szívesen megnézem, azt mondom, hogy zseniális. Ekkora különbséget kitalálni, beszarás. Mekkora meló lehetett, milyen tehetség kellett ehhez ezt megcsinálni. De mindegy, szóval a Beverly Hills és Zsaró első két része az tényleg kurva jó. A TV verziót totál elbaszták, és emlékszem egy-két hülye szövegre, csak az Istennek nem jut eszembe. Például... Lehet, hogy megvan. Megvan az, amikor a házba beköltözött és kiadta magát valami megbízottnak. Igen, hogy valami épület felügyelő. Épület felügyelésétől jött. Azaz, igen. És a nem tudom kiknek a háza ez, és az a lényeg, hogyha ők kecskeszaralakú házat akarnak tervezni, akkor kecskeszaralakú házuk lesz kész. Tehát ilyen baromságokat szokott mondani. Hát ilyen nem volt az eredeti szövegben. Az eredeti szövegben tudod mi volt? Fuck, ennyi volt körülbelül. Igen. Nagyjából. De egyébként a Harley Davidson és a Marlboro Man-nek is szerintem sokkal jobb a szinkronja, mint amennyire jó volt hát az eredeti szöveg. Képzelni. Az eredeti szöveg az gyakorlatilag szar volt, meg unalmas, és nem mondtak semmit. Volt? Aha. Nem tudtam. Hát nézd meg egy pár jelenetet, amikor beszélget a Harley meg a Marlboro. Sokkal azt mondta apám, mielőtt rákotorták a földet, mindig jól krétázd meg a dákót, mielőtt löksz. Így né. Azt mondta apám, mielőtt rákotorták a földet, hogy ne játsszak ilyen csirkebőrszagú szarcsimbókokkal, vagy valami ilyesmi volt szörny. Igen. De ilyen hülyeségeket képesek voltak a fordítók kitálni. Ja, és ugye a Harley szólása, ugye, hogy jobb inkább a tűzben égni, mint ázni a húgyban, az nincsen meg. A mai napig a kezdet szövegen. És igen. Nincsen az angolban. Én azt hittem, hogy az van, és próbáltam azt így magammal keresni, meg visszafordítani. Az egy mai napig egy kedvenc szólásom, csak nem használom, mert nagyon ratyi egy ilyen filmes szólás használni. De senki nem tudja. Senki nem tudja? Nem, hát a kivéző utcára senki nem látta a filmet. Mindenkinek azt fogom mondani mostantól, hogy ránézek, és azt mondom, hogy jobb inkább a tűzben égni, mint ázni a húgyban. Szóval az akkor azt fogják hinni, hogy bölcs vagy. Igen. Posztolt a faszbukra. De értem a filozófiát. Tehát abszolút-e. Nyilván. De mi is ezt csináljuk. Tehát érted, mindenki áz a húgyban, vagy mindenki ázik a húgyban, faszbukozik, szelfibotozik, mi meg inkább szopatjuk magunkat azzal, hogy nem állunk be a sorba. Egyébként nagyon jó hülyék vagyunk, ez van. Igen, megtaláltuk közben, figyelj. It's better to be dead and cool than alive and uncool. Na, ez volt az eredeti szöveg. Ez azt jelenti nagyjából, hogy jobb halottnak és menőnek lenni, vagy jobb halottnak lenni és faszának, mint élőnek és nem faszának. Hát inkább haj meg faszán, ugye? Inkább haj meg úgy, hogy fasz a gyerek vagy, mint élj úgy, hogy nem vagy fasz a gyerek, vagy gyík vagy akármi. De mindegy, ez... Kicsit más jelent a magyar verzió, de az jobb azért, valljuk be. Hát ezt a szarszöveget nem idézem soha. A magyart meg igen. Jobb a magyar nyelv. Jobb a magyar nyelv. Egyszerűen jobb a magyar nyelv, sokkal színesebb. A magyar nyelv az egy jó nyelv, tehát azzal nincsen gond, csak rohadt nehéz megtanulni annyira, hogy még a magyar parasztok sem nagyon tudják. Egyébként hozzáteszem, én is szarul beszélek magyarul, teljesen elégedetlen vagyok. Magammal nem elég nagy a szókészletem, sok szóismétlésem van. Szarul is írok, de hát az mihez képest persze. Na térjünk vissza ehhez a fos ikrekhez, hogy most mi van ezzel? Egyébként neked tetszett az eredeti ikrek? Hát nézd, amikor láttam utoljára, akkor ilyen körülbelül 10 éves lehettem nekem, akkor tetszett. Én viszonylag fejletlen aggyal néztem. Nem olyan rossz film, az egy ártalmatlan film, kicsit túl nyál. Nem olyan rossz, de azért jónak sem mondanám, tehát nem mondom, hogy Schwarzenegger életműben ez lenne a kedvencem. Ilyen nagy kérdés, hogy mi is Schwarzenegger életműben a legjobb film. Pont. Micsoda? Azt hittem, most mély pontot fogunk keresni. Nem a csúcspontot keresünk. Na, szerinted mi? Hát ez egy... Melyik a legjobb Schwarzenegger film? Minden idők legjobb Schwarzenegger filmje, ami egyáltalán ezáltal azt is jelenti. Most így próbálok visszagondolni, mert van olyan, amit már nem láttam 15 éve. Az utolsó akcióhős az szerintem baromi jó, és lehet, hogy az talán a legjobb akciófilmje. Nem, a Kommandó. A Kommandó? A Kommandó. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hányan. Erre írjatok, tehát csak ennyi. Akinek van erről véleménye, szerintem melyik a legjobb akciófilm, az írjon, főleg az, akinek az a véleménye, hogy a Kommandó. Nagyon gondolkozom azon, hogy kéne csinálni egy Kommandó vetítést. Kíváncsi vagyok, hányan jönnének el. Hát egy 100 embert össze tudnánk szedni egy Kommandó vetítésre, akkor én már kibérelek egy műfázat. És megoldanám, hogy vetítsünk egy Kommandót. Mert akkor ugye ez már behozná a bérlet költségét, nem én fizetnék rá, hogy csinálunk egy bulit, Benne lennék egy ilyen dologban, szerintem én el tudom képzelni simán. De utána akkor szemináriumot is kéne tartanod, azt ugye tudod. Hát az megy. Hát anélkül nincsen vetítés. De most érted, egy kommandó vetítésen szerinted ott eljönne a Béla. A Béla az ilyeneket, amikor kitalálok, akkor így bazd meg, megyünk. Lehet, hogy nem ezt mondja, hogy bazd meg, mert nem tudom a Bélának a gesztusét utánazni, de hát ő nagyon benne van az ilyen dolgokban, tehát ő kattant, olyan, mint én. Tehát imádja ezeket a dolgokat. Úgyhogy egy kommandó betintésben biztos, hogy benne lenne, az egy jó buli lenne. Újra nézni, vásznom, leszarás. Na mindegy, szóval akartunk még ezzel kapcsolatban valamit mondani? Hogy nem lesz szerencsére a gyökér Eddie Murphy-vel, akinek ugye a Beverly Hills zsaró óta nem biztos, hogy van egyáltalán vállalható filmje. Hát én nem tudok visszagondolni így egyre sem. Szörnyű filmje vannak konkrétan, szörnyű. Ugye arról még nincsen szó, hogy ez most véglegesen így elvágták ezt a projektet, vagy hogy esetleg ebből lesz valaki. Ugye nyilván az a szerencsétlen hülye, aki a stúdiót képviselte, az azt mondta, hogy elkészült a forgatókönyv, és a forgatókönyv házon belül természetesen mindenkinek tetszett. Én azt gondolom, hogy ez ugye a saját faszunknak a szopása volt csak kötelező jelleggel, valószínűleg ez egy rossz film lett volna. Ha az annyira jó lenne, akkor megcsinálnak. Tehát ha ezt nem csinálják meg, akkor valami döcögés van. Valószínűleg. Egyrészt, másrészt viszont ugye ezt a címet adtam a hírnek, amikor megírtam, hogy Arnoldot lelőtték. Ugye, hogy Arnold filmjét lelőtték, hogy értsük. És Arnoldnak tudunk új filmjéről? Mert valahogy mintha csend lenne Arnoldnak a filmjével kapcsolatban. Ami nem feltétlenül baj, tekintve, hogy elég rossz filmek készültek mostanában. Ugye volt ez a zombis téma, amikor a lány a zombivá változik. Úristen. Ez kijött már? Hogy ja, hát várjál, nehogy volt csend, tehát hülye vagyok, hát jön a Terminátor 5. Persze. De hogy azon kívül? Lehet, mintha más projektje is lettek volna, amikből még nem lett semmi. Ugye Expendables-ig eljutottunk, hogy én nem néztem meg. Szabotást láttuk, Supercellát láttuk, Erőnek elejével láttuk. Van egy Maggie nevű film. Az lesz a zombis. Az lesz a zombis. A Terminator Genesis. Igen. Utomunka alatt van. A Maggie az két van, kész van, a zombis fos. De ki jött már? Nem jött ki, 2015-ös. A Triplets az a... Ez az ikrek. Ez az ikrek. Amiben ugye Julius Benedictet nem fogja játszani valószínű, tehát ezt nem még előtték. És a Conan. A Conan legendája. Tényleg? Lenne. Arról is volt hír. Egyébként én még Sly Stallone-ról hallottam, hogy jön a Rocky 83. Nem kéne ezt már erőltetni. És, de állítólag valami olyasmi lesz, hogy ebben valami fiatal tehetségek lesznek már. Mindjárt mondtam neked. Nem ő lesz benne a Rocky, hanem rendezni fog csak? Tehát erről van szó? Mert akkor úgy lehet csinálni. Vagy mellékszerep. Azt mondja, hogy a Rich Mitch című filmje az utolsó, amiben szerepelt. Nem tudom mi ez valami dráma. IMDb-n 5 pontos, úgyhogy komolynak. Ez Arnold? Nem, ez már Sly. Sly, okay. Ugye Expendables 3 az megvan. Persze. A kiütés. Azt láttad? Nem. Robert De Niroval valami bóckodás. A fejlővés az egy rossz film. Azt hiszem láttam. Aztán hát nem nagyon vannak itt ilyen dolgok. John Rambo 2008-ban, már ott tartok. Expendables 4, ez Enaosnak van beírva. Ezt nem mondod komolyan, hogy csinálnak még egyet. De ez Enaosnak van beírva, megvan az író, Dave Callahan, szereposztás is meg lenne. Nem, csak Randy Couture van beírva meg. Sly, hát ez, ebből lehet, hogy nem lesz semmi. Hát én remélem, nem kéne ezt már erőltetni. Nincs ebbe több. Azt mondta, hogy ha lesz negyedik film, akkor ez mindenképpen R besorolású lesz, nem pedig PG-13-as, tehát az R az a 18 éven felülieknek kategória, tehát véres lesz. Tehát nem lesz ilyen fos, mint a harmadik rész, amiről ugye most láthatatlanban nyilatkozom, mert nem láttam. Hát most akció szempontjából ugyanolyan volt, mint az első kettő. Hát igen, csak ezek a mellékes történetek, ezek nekem nem voltak szimpatikusak. Igen, tudom, hogy ugye buzi szereplők meg ilyenek voltak. Igen, amiről nem. Erről a megíről sincsen egyébként konkrét dolog még, csak hát például nem tudjuk, hogy mikor fog megjelenni, legalábbis az IMDb szerint nem tudjuk, lehet elő kéne fizetnem a próra. Na mindegy, hát meg ugye lesz egy Conan, amiről szinte nem tudunk semmit, de mindegy. Na szóval, ezzel a címmel jelent meg a hír nálunk, hogy Arnoldot lelőtték, ami ugye azokat, akik a főoldalat nézik, tulajdonképpen nem nagyon érdekli, mert ők általában nem is látják a címet egészen addig, amíg rá nem kattintanak a hírre. Illetve az oldalsó dobozban látják, de szerintem legtöbben nem azt nézik. És a Facebookon a kommentelő parasztok természetesen elkezdtek parasztlázadni, hogy micsoda hatásvadász címeket találunk ki már megint, ez van, mikor lesenülték Arnoldot. Jaj, pedig él az Arnold, és mi azt mondtuk, hogy nem él, hát ez ilyet. a fogyaték. És egészen elképesztő, én nem értem, hogy mi jár a fejükben. Tehát, hogy milyen címekre számítanak. Mit kéne csinálnunk, hogy ők örüljenek szerinted? Ezt a cikket ne olvasd el. Ez egy olyan cikk, amiben nem fogsz kattintani úgyse, mert nem írunk érdekes címet. Jenei Pisti negyedik lett az NACVB-n. Ilyen cikkeket kérni. És akkor mindenki kattintani fog rohadtul. Tehát ugye mindegy. Hát egyrészt, másrészt meg ugye, hogy nem veszik a poént, tehát nem is értem. Hát a humorérzék bazd meg, az komoly a humorérzék. Meg ráadásul ugye eleve fölé is, meg alá is le van írva az első, ugye a bevezetője a hírnek, és abban benne van, hogy Arnoldnak lelőtték a filmjét. Tehát ott ki van fejtve. A cím meg ennyi, hogy Arnoldot lelőtték. Tehát, hogy nem tudja összerakni, és utána oda megy sírni, hogy rákattintott és feleslegesen, nem tudok mit mondani erre. Mindennapi fogyatékunkat add meg nékünk, uram. Na most látom itt a kis jelzőnkön, hogy bizony menni kell aludni. Kis túlzással, legalábbis ha éjszaka hallgatod most a rádiót, akkor neked is aludni kell, mi meg ugye az egész szombatunk elment erre a projektre, meg ma nekem egy totál káros dologra, de ez mindegy, és megint nem tudtam leforgatni azt, amit akartam. Úgyhogy búcsúzunk a bodybuilderradio@gmail.com e-mail cím erős sugallásával. Kicsit bajban vagyunk, mert nagyon jó leveleket írtok, de nem mindegyikkel tudunk mit kezdeni, ezt el kell mondanom, hogy egy kilométeres levelek jönnek, és nem tudjuk őket beolvasni, mert ugye akkor olvasásban menne az egész. Most még egy technikai dolgot elmondok, hogy ezt egy ilyen textfájl, vagy berakjuk ezeket a dolgokat, egy textfájlban van a jegyzet, én nem szeretek mást használni, csak textfájlt, amúgy se, de viszont nem nagyon van tördelve a szöveg, és akkor, amikor ezt elkezdjük olvasni, akkor van az az írdatlan makogás, amit hallotok, és én pedig makogni nem szeretnék, mert a makogás rossz hallgatni. Szóval én nem mondom, hogy ne írjatok nekünk hosszú leveleket, tök jó, hogy írtok hosszú leveleket, csak nem szeretném, a sértődés lenne abból, hogy esetleg nem olvassuk be. Mi ezeket tudomásul vesszük, feldolgozzuk az agyunkba, köszönjük, ha megosztotok velünk sztorikat, meg minden ilyen dolog, meg véleményt, csak nem biztos, hogy tudunk rá reagálni, úgyhogy nem szeretném, ha ebből sértődés lenne, ez a lényeg. Annak ellenére tök jó érzés, hogy ennyien írnak, ennyien megosztják a sztoriaikat, a saját életükről, ötletről, filmekről. Most például majdnem belekezdtem egy srácnak a levelébe, aki a Terminátorral kapcsolatban mondott érdekességet. Például, hogy hívják azt a szereplőt, akinek nem jut eszembe a neve, nem a Hicks volt az, mert... Szerintem több ilyen van. Hogy hívják azt a színészt? Az Istennek nem jut eszembe, na mindegy. Szóval vele kapcsolatban, és ugye nekem is ráadásul, amikor ezt olvasom, akkor nekem még jönnek ide kapcsolódó történetek, de ez is egy annyira hosszú e-mail volt, hogy mondom, bele se kezdek most, aztán félretesszük, vagy a következőben például szó lesz róla, vagy majd nem lesz róla szó, de ettől függetlenül nem baj, mert nem minden levél ilyen felhasználásra kerülő dolog, hanem egyszerűen, na ezt most jól elmondtam, jó hosszan, de szerintem mindenki érti. Bízzunk benne. És most jön a Queen, már megint. Nem lett elég erős a Queen anyagunk ma, mert nem hát erősnek be. Erős volt, csak nem volt elég, tehát kevés. Igen, nem volt keves, elég, de hát egyszerűen miattad van, mert eldumáltad az időt. Igen, annyit pofázok, hogy egyszerűen igen. Nem bírom befogni komolyan. Jön a One Vision, amire nincsenek szavak. Amiről már bejátszottunk egyébként a múltkor, és akkor ugye direkt a buzis részre koncentráltam, ami szerintem olyan buzisan hangzik. Most az egész lesz, és az egész azért nagyon jó. Bizony, One Vision, a viszont hallásra. Sziasztok.